أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النازعات دا ويشتم آيات السخشرو بردر جرشم آيات باني ما تلاوت ختم كي خود درس شدی آقا با دا سورة ترفای پوری تشبر سلوشتم آيات بوری بي انشاءالله. دا دغا آيات ربط دا ما قبل سر ادا دي چ خبر خوش را روانه ده هغه اثبات د قیامت دی چې قیامت ثابت شي او په قیامت کې چې کوم شیان واقع کیږي دا هغه تفصیل وسی بیان وسی. نو د قیامت اثبات تفاره چې وو مخکې هلته منکرینو انکار کړی وو استبعاد او استصعاب یې کړی وو. استبعاد یې په دغه آیات کریمه کې کړی وو چې انا لمردودون فی الحافره والمجب بیا ود اول حالت ترازو تا بعیده گنل مستصعب دشوار چه گنل اذا کنا عظاما نخره ای ول سم نمبر آیات چ بار ل چ مش گر سره بوسی د اډک سو بیا جون دی کیر دا کله کیر. نو د دی الله تعالی یو جواب مخ کی ویلی و نقلی الا فاکل فانما هی زجره واحده والبشک دغه قیمه ول د قامت دا د قیامت واقع کېدل دا یو زجرې واحده ده فقط یو اواز غړي تا ته ولیدونه ګرانه مرمیږ د اسرافیل یوه شپېلې یې بس ده زجره ول چغه واحده یوه. نو دا یې نقلي خبر ورته وکړ. اوس د هغه قیامت اثبات چې دا دی مستصعب بولي او دی مستبعد بولي په عقلي دلیل یې ورته وایه لکاک ده. اوس ربطې هغه سو چې مخکې نقلي دلیل تېر سوی دی اوس دا دی عقلي ورته وایه لا داسې ورته وایي. خلاصه یې دا ده چې ته خپل ځان ته حساب وکړه دا ستا جوړېدل په نفسه دغه ګران کار دی او که د اسمان جوړېدل د الله قدرت کې مه اخله. د الله قدرت ته خو دواړه برابر دي. د میژې پیدا کولو د اسمان پیدا کېدل الله تعالی ته سره مستوي دي. هېڅ تکلیف نه ورکوي. یا په نفسه چې ورته وګوره د الله د قدرت ته نظر قطع کړه د هغه سې وګوره ستا جوړول ډېر ګران کار دی که د اسمان خو هر څوک پوهېږي چې د اسمان اسمان څونه بنا ده څونه جګه بنا ده. نو الله وایي چې هغه کار زه کوای سم قیامت ته م کوای سم ګور دای عقل ته مراجعه وکړه د مخې خې فقط الله د ځانو فانما هي زجرة واحدة برل دا په یوه چغه دا ګرده کیږي دا ټوله به راژوندي سي دغه بوسي دا ډوکې به راژوندي سي. اوس عقلي دلیل دي. نو دس فرمای ایا انتم تاسي اشد ډیر سخت یاست خلقا په پیدا کولو کې معنی پی نفسی د پی نفسی قید ملاقاری بر سره وایه چې دا ستا خلق چې پی نفسی ورته وګوره د الله د قدرت نظر قطع که دا دوی خبرې پر لکشر د اسمان پیدا کول او ستا پیدا کول دا ولی ور سره وایه د پی نفسی چې نه د الله قدرت چې ما اخله د الله قدرت چې واخلې باران یو درابل سخت نه دی دواړه برابر دي سره یو شی دی. الله ته زور نه غواړي مال مې ژي او اسمان دواړه ورته یو شی دی دواړه پیدا کوي. یا چې هغه ته مه ګوره د انسان چې ورته وګوري په خپل بدی بره چې په نفسه ورته وګوري د خدای قدرت نه کوي مراعت بره بره وایي یارم دا انسان خو کوچنی شی دی د دې پیدا کول خو اسانه دي اسمان څونه غټ دی. نو دغسې ورته وایي نو ایا تاسي اشد ډېر سخت یاست خلقا از روی پیدا کول په نفسه ام السما او که اسمان که اسمان ډېر سخت پیدا کول کې الله وایي بناها. نو دغه اسمان چې دی بنا الله جوړ کړی دی هدا اسمان د بنا مستتر زمیر چې دی ملا قاری غایب هو زمیر هغه الله ته راجی دی. نو د سی ورته چې ته سخته که اسمان بناها الله دغه جوړ کړی دی. نو چې الله اسمان جوړ کړی دی ته یې څوک رفع سمکها، رفع الله پورته کړی دی سمک لوړوالی هدا هغه د اسمان لوړوالی لوړ کړی دی. دا ډیر مبالغه ده. نو لهذا دا انسانان چې ارسه سره ځان دوری دوری دوری کې چې معراج خو جلا دی چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکي، دا انسان چې زه اسمان ته وختلم دا خبره نه سره لګي. اسمان ته انسان نه دی ختلی، سپوږمۍ ته دی وخیږي. اسمان جلا دی، سپوږمۍ جلا دی، کیدای شي په خبره پوهېږي. دا په دا فضا کې دی، یو اسمان دی چې الله تعالی جوړ کړی دی. هغه الله وایي رفع سمکها، سم خپله دا اوچتوالي وجګوالي ته ویل کېږي. د ځمکې د خوا چې ورجک سي الله وایي هغه پورتوالی چې دی هغه مې پورته کړی دی. نو دا دغسې مبالغه ده په خبره، کیدای شي پوهېږي. رفع الله پورته کړی دی سمکه، پورته کوالی، پورته والی او هغه لوړوالی او فوقیت هدا د اسمان. فسوا بیا برابر کړی دی هدا اسمان، بیا داسې مستوي کړی دی چې نه چولې پکښې کېږي نه درزونه لري. چې هدلته درس کړی دی، دلته چاک کړی دی، دا ځای کړپ دی، دا ځای بیرته کړپ کښې غواړي، هېڅ چیلا نشته پکښې. تصویه دغسې تصویه کړې ده چې بالکل سره یو دي، چې پر کوم ځای دروازه ورکړې ده ملایکې بې خلاصي بېرته بې بندوي، نور مستوي دي. ګوره د خپل قدرت شي، اول یې په کوم ځای کې ورته وشل بناها، ولبنا ده جوړ کړی دی ها د اسمان بنا کړی دی. پس یې ول رفع سمکها، پورته والی ور پورته کړی دی چې کړی دی. فسوها او بیا یې تصویه ورکړې ده، برابر والی ورکړی دی چې درزونه او کړپوالی او پروژې نه لري. و اغطشه او ور تاریکه کړې ده لیله ها شپه ده هغه، واغتشه ور تاریکه کړې ده لیله ها شپه ده هغه. و اخرج او را ایستلې ده غدوحاها او څاشته هغه، د دغه اسمان شپه یې ور تاریکه کړې ده. اسمان ته ځکه د شپې نسبت وکړي چې دا د اسمان شپه ده او دا څاشته اسمان دی. خو دا که څاش دی که شپه ده، معنی که رڼا ده که تاریکه ده، خو دا د لمره څه پیدا کېږي. که لمر څه ده نو په دغه وخت کې غدوحا ده، معنی بره رڼا ده، ورځ ده. که لمر ولاړې د مځکې بلې خواته سو، بارانو پر موږ باندې تاریکه سوړې، ولې خو د مځکې سایه راباندې را ده. مځکه خو نو کوچنی شی نه ده، بارانو د مځکې سایه ده، باره ګرده شپه ده، عبارت د مځکې د سایه څخه ده. نو چې د لمر څه پیدا کېږي، لمر خو دورې په اسمان کې معنی لوړ دی. نو باره د لمر پیداوار منسوب چا ته کې؟ هغه یو اسمان ته کې، ولې خو لمر په چا کې دی؟ په اسمان کې دی، هر شی چې لوړې هغه ته اسمان موږ وایو. نو واغطش تاریکه کړې ده الله تعالی لیله شپه ده دغه اسمان. و اخرج او رایستلې دي غضحاها څاشت، معنی ورځ ده هغه اسمان یې رایستلې ده، دا کار دواړه الله کړي دي. والارض بعد ذلك دحاها، والارض او مځکه بعد ذلك ورسته تر دغه نو دحا غوړولې ده ها د مځکه، کیدای شي په خبره پوه شو. اوس دلته مځکه ذکر کړ، کنه دلیل خو عقلي چې په اسمان کې را روانو کستا په یاد ملاخره، چې موږ له عقلي دلیل الله ورته وایي چې د اسمان جوړ ګران دي کستا په نفسه چې ورته ورغ د اسمان غو خلاص مځکه څه کوي. مځکه طبعا ورسره ذکر کړل، چې یعنی مځکه خو چې ده هم په خلق کې د اسمان سره مساوي خو نه ده. په نفسه چې ورته ورغ د مځکه پیدا کول هم د اسمان طریقه اسانه دي، په نفسه د الله قدرت خو بیرته ګرځي برابر دي. نو مځکه دلته طبعا ذکر راوړه د انسان درستر وشاله ده. اسمان خو لاله ور دي، په اسمان کې دی بس وګوري چولې لري نه لري سره کم جوړ دي چې څه جوړ دي هغه د مځکه خو نه حزيره ده دام وسره ملګری کړ، کني اسید لري پر اسمان را روان مځکه تبعي را واستل. والارض او مځکه بعد ذلك ورسته درجه خلق د اسمان، ورسته د اسمان پورته کولو د شپې او د ورځې د رایستلو دغه د ح وی غړول ه د څوک د ح غړول د ه د مځکه اواره ولې د ح یبول. دلته چې دا تا وویل دا په سیات بلا وایو، اخرج الله رایستلی دی من ها د دغه مځکه سماها او بدجه، بیا په دې کې چې نه جوړ کړی و مرعاها او څرزای دا مرعا چې ده چې سړی حیوانان پکښې کې پیایي، د سارا خلک یې ورشو بولي، وایي دا نو زموږ د کلي ورشو ده، بانانو الکان پسونه راباسي، غوایې راباسي، دلته باره پیایي. عربي کې مرعا راعیه ده څړ ته وایي چې حیوان په خپله خوله خوراک کوي، ابره نو دوی په ورشو ترجمه کوي. چې الله وایي ما اوبه پکښې راایستلې دي، و مرعاها او واشه ده جمعنا څړځای چې ده دغه څړځای خو نه ګرد عمر چشین یې معنی شینګیا ده هغه یې راایستلې ده. والجبال او غرونه چې دي ارسا د محکمه کړي دي هدا غرونه، ارساها ارسا د احکام ته ویل کېږي، لکه هغه جبال راسیه معنا محکم چې دلته لکه هغه میخونه چې مخکې چې ول جبال او تا دا مخکې تېر سوی دي. دا ګرد یې د څه دپاره کړي دي؟ متاع لکم، متاع د پاره د منفعت رسول لكم تصدر اجت منفعت پر واخت پر دوغشانو ک پر مرعاده نو خمس تا منفعت اول اول خوچدی حیوان خوراک بو کنه به شیجه تخره نو به وری استاجن خوش به استاجن ولی انعامکم او سیس چرپایانو د پاره هم نو چرپای خوچ به دی مرعات صورت دری چای پاته بونو چی شورا چی خوښ خورینو واشه کوچ تی کلا دی خودم ځکی سره وشه نو دغه کارونه ګرد الله وکړه په پای کې هغه ګټه موږ ته راجه کړه متاع لکم د پار متاع د پاره د ګټې لکم تسلر ولی انعامکم سس چار پایان لره نو خبره چې ما ول زبد اسوای تر بیا به درته وکم هغه دا سوال دلته واردېږي ملاقاري سوال دا واردېږي چې دغه آیات څخه چې وس موږ راوای د انتم اشد خلقنا څخه بیا تر دغه ځای پورې چې دا وس ما ولی ان متاع لکم ولی انعامکم تر دغه ځای پورې دلته په مابین کې دا خبره زده سوله چې الله تعالی اسمان جوړ کړی دی پورته کړی دی شپه ورځ په کې پیدا کړی دی ځکه بعد ذالک بعد ذالک ورسره د اسمان تر جوړېدو تر برابرېدو دها د غوړول د حدا د ظاهر د انسان په ځین کې دا راځي چې د ځکه خلق د اسمان تر خلق ورسره دی دغه آیات سهول خو بعد ذالک یې ولې چې ورسره تر دغه ځکه بیا شکر او واره کړسه بل ځای آیات کریمه تیر سوی دی په سوره بقره کې تیر سوی دی نوښتم آیات هو الذی هغه آیات دی هو دغه الله الذی هغه ذاتی خلق چې پیدا کړی د لکم سیس د پاره ما هغه ټوله شم په ارض چې کوم ځکه کې دي جميعا ګرده ثم ورسته چې ځکه کې دا شم پیدا کړ استوا الى السما بیا استوا وکړل الى السما او اسمان ته فسوا هنا غيسر برابر سبع سماوات ده هغه آیات څخه دغه مرمیږي چې اول دوارم زکه او ما پی حال او تعالی پیدا کړی ورسته چې دی بارانه به اسمان پیدا کړی او د دې ځای څخه دا بل رقم مرمیږي چې زکه ورسته د اسمان خلق دی هغه د مخ دی دا یو مخ کې جوړ کړی دی نو دا یو ټکر رقم دی دا ظاهری ټکر دی په باطن کې نصر لري د مزکه خلق چې دی هغه د اسمان تر خلق د مخ دی او د اسمان خلق ورسته دی یو دم ځکه اواره ولګي د ژوندګي د فار دغه ورسره دلته ذکر سوی دی خبره هغه ده چې د کالت شعر سوی ده چې بنام ځکه جوړ وسو د شام پکښ کی جوړ سو خلق چلا شي دی کله هیڅ خبره پوسوي برابر ول نشي چلا دی لکه سړی چې دی مثال په تور خونه جوړ کی مګر خو برابر نه دی ژوندګي د فار بر اوره په دسترونه نه دی سی دروازې نه دی شو سی کړکان نه ست پکښ پټنګ نه دی پکښ کی سو خونه نفس جوړه ده نو نو په ځکه کې دا ګرد شین چې هغه مواد کوم پراته ول او تعالی خلق کړی دی بیا د اسمانونو جوړ کړ اسمانونو چې جوړ سو ورسته د ځکه د حیات راړه د حیات یې غو اماده کول دي د پاره د ژوندۍ باره نه بیا دا غسه کړ چې معنا چې نیو دا ټول شین په پښې کې راچې شکر پر خپل خپل ځای باندې او تعالی په پښې کې نصب کړو ورونه په پښې کې نصب کړو دا نو هغه ټکر به نه صاحب کیږي چې دغه صدا په مول کیږي دغه صدا په مول کیږي د جایته دا نه په مول کیږي چې ځکه در اسمان ورسته الله جوړ کړ الله وی ول ارض ځکه بعد ذلك ورسته دغه دح الله وغوړ ول هدا اواره کا واره ول جلاجه برابر ول جلاجه خلق چلا دي دلته په هغه آیات کې خلق ذکر کړی چې ځکه مخکې خلق یې سوی ده نو په جایته کې خلق نه دي ذکر کړی چې ځکه ورسته خلق یې سوی ده دلته کې دح یې ذکر کړی ده چې معنی ورسته برابر سوی ده اواره سوی ده نو دا سوال په دې ځای کې ختم شو نو تر دغه ځای پورې هغه عقلي دلیل الله عز وجل پیش کوي چې په عقل دا ورته ثابته کړه ولې خلکو ته چې معنا قیامت شته ولې اسمان یې ورته شوی چې ته په نفسه وګوره ستا جوړولو پیدا کول دا ګران کار دی که د اسمان غوې نو چې هغه الله تعالی کړ دی ورته ویل چې بنا هدسې د اسمان سره ملګری کړل الله جوړ کړی دی نو چې هغه جوړ کړی دی تا ولې نشي جوړول بیا نو دا د اسمان چې کوم شیان وچ ول اسمان الله تعالی دغه پورتواله ور پورته کړی دی بیا برابر کړی دی او بیا شپه ورس پکښ کې پیدا کړی دی ځکه یې په تبع کې ورزره ذکر کړی برابر ځکه مال الله تعالی غوړول دی دغه په تفسیر ګوینه اسمان قدر څل ور دی نو په ځکه کې بیا او بو مرعات پکښ راځي دی غرونه پکښ کې محکم کړی دی دا ګرد متاع لکم ولعامکم استاد ګټ د فار او استا فائدہ نو دغه راو ته چې ګر سره نه منې ته خدای خبرې چې په قیامت ته کوم خو او چې پر لاس تر لاغه کاوه دا خلاص ده فإذا جاءت الطامة سخن وقوس دا خبره چاله وګوره په نقلي دلیل هم قامت ثابت فعقلي دلیل هم قامت ثابت وسنو واقع کیر سچ قامت وسی برات سکیر نو وست قامت چاغ بعث بعد الموت اغه وسی اغه ځنی واقعي بیانوي فإذا نو هغه وخت جاءت شراسي الطامة الكبرى الطامة هغه فیش الكبرى چاغ ډیره غټ تمام یو بیرون کې پیښته ویل کیږي بیرون کې پیښنه چی شته هغه د اسرافیل شپې لی دی چې پوی کې چې قیامت جوړی جلاوي چې هغه راسی برای بیا څه کېږي. فاذا هغه وخت جاءت چې راسی الطامته هغه پیشو هنګامه الکبرا چې ډېره غټه ده. وام یوم هغه ورځ نو یتذکر را په یادی الانسان انسان به هغه ټوله شیان ساعت دی کوشش کړی و د کولو برای به نو انسان ته خپلې کرجه ګرده را په یاد سي چې هر داسې لمونځونه چې مې کړي دي مانا چې نیمې دي کړي او یا مانا د ګناو سمې دونه پرهیز کړی و مانا خو چې پر لاس راتلا هغه ما کړې ده چې لاس مې نه ورسېدي نو خود راته ناروا وبره نه دي اوس لکه زموږ استش په دغه خپل ماحول کې د بزرګ او د غیر بزرګ وګوره چې لاس یې ورسېدي ګرده ورته راوایي چې لاس یې نه ورسېدي برای بیا دې تسپېړي وایي خلک داسې کارونه کوي چې خلک په اخته دي هغه د یادي ورته چې نوته چې په اخته هغه به سره دی ځان ته روا بولي چې من از مغه خو ګرسره سپېګره دی چې بخته یم هغه خدای تکوا ځان ته بولي نو دغه وخت به د دور په یاد سي ګرده یو مز هغه ورځ یتذکرو په یاد به کې الانسان و انسان ما هغه ټوله شیان سعا چې دی سعی و کوشش کړي و د کولو هغه کارونه به نو ګرده ور په یاد سي په دا ورځ نو دا خو ګوره مال هغه د قیامت وروسته چې کوم شیان پیښېږي یوه پیښه کوم شی اوس هغه دغه د انسان څه چې کردی د ده په یاد سي یو بخت کښېښول چې دا یوه پیښه وبرزت الجحيم وبرزت راشکارا بکرسی الجحيم و دوزخ لمن و هر اغا چه تیارا چه اغا لدل که چه کم سوک لدل که استرگی اکار که یه منار دخونه برا گرده بناجنو نو دلت ببرا دا چش که دوزخ بطول تشکارا سی و بیونی دا سر پسر بچه هزه چه هم منکرم چه عذابون سزا نلری سزا خدا اغا دا وسدا اور دیم برا بنو بیاد سو وسی چه دا دوزخ مشکارا سی گرده شیان ده انسان ور پیاد هم سی طوله مخته تیر سی بارانو دغس کیجه فا اما من نو فس اغا چوک توغا چه ده سرکشی کرده و پا دنیا کی و آثره او ده غره کری و الحیات دنیا الحیات جوند الدنیا ده غر دنیوی جوند ده غره کری و لکه اسموش چیو اغا ده اخرات جوند چه دی اغا مرویده ده خدای کار دی اغا ده اخرات جوند و بیا ده رسمایی ده گی دنیا جوند چه دی ده از ما کار نسلی خوریز خوروزی چه ده خود ده علاو تلا پزی ما خسته ده ده پر غوره کری دیش تا اخرت وست نیام دیدر سو گو تا اغا وست پسی لکه ده اوز کاری کوا نو ده ده با که غوره کی و آثره ده غوره کری و خوش کری و الحیات جوند الدنیا ده دنیاوی جوند نو ده غد سوک بچنگ کی فا این الجحیم بیشک نو دو رخ هی ده دو رخ المعوا زاید اوسی دو دی د لهو نورست ور سره حذف دی چې دا زاید اوسی دو دی ده چه ده پاره لهو ده ده سره ده پاره دا طغیان چه کردی و دا ده دنیا جون چه ده اخرت طریقه غوره کردی و که دا اسم ملاقاری پا خبره پایده لیمال ده فا اذا جا اکی طامت سخه کم خبره کی چه یعنی بعث بعد الموت خو پا عقلی و پا نقدی دل ثابت سو نو چه وسی برا سکیج مال اغا واقعی و سکر کی چه داغ داغ کیج نو یوا خبره کم سو چه تا پا یادی اغا داغ دا چه ده انسان با چچ خپلی کردی را پا یادی دلتا ولی خو پا عمل نامه کی لکلی او دو رخ بور تراش کارست دا ارغه چا د پاره چې معنی هغه لیدل کینو بارت څه کې رښتا مر اشکارا سي شاني ورپیاس بیانو په سره دغه د چا سر کې شکړې ده د دنیا ژوند یې غوړه کړ دی فإن الجحیم به شک د جخ هي دغه د جخ المأوا زائد اوسیدو دی یعنی له د پاره ده دغه حسد دغه دغه سړی بل خو بیا نه کو کار مستنو انسانان خو ګرد د دار کم نه دي نو اکثر به دار کم چې غلط وي نه غنی کان به څنګه کیږي و اما من او هغه څوک خاف چې هغه بیرېدلې په دنیا کې مقام د درې دوه خراب به د رب د درې دل د رب د سمره د درې دوه څخه د کله چې په خاري پويږي یعنی فی قبال ربه فی وجه ربه په مخ کې د رب خبر نو دغه څه به دل چې د هلا په حضور کې خیر راز درې شو نو اما من او هغه څوک خاپه چې به دل مقام د درې دوه څخه د سیدی فی وجه ربه من هغه وجه ته حزب ته ربه درب ده برای هغه سکړی مقام ربه د درې دو څخه درب ده چې دی خپل رب ته دریج دغه خبرې څه بیرې دلیو بل کم کار کړو و نه او د منع کړی و نفس خپل نفس عن الهوا د خواهشات څه نفس خو نور کم رقم خواهشات لري نفس خو معنی مرفی سره معلوم دی چې نفس خو امر به سعودي چې یو بجه ته خود دی لکه مچ زمړی و نجاست زغلی هغه د خوښه ده نو د خپل نفس د هوا او د خواهش را منع کړی نو دا سره به څه کیږي فإن الجنة هي المأوى فإن بشك الجنة جنت هي دا غ جنت المأوى زائد او سدودي معنی د بیا غ له حذف دی د پاره ده دا هي زمير فسر ورواچو چې مر التم فإن الجحيم هي المأوى التم هي ورواچو دلتم چې فإن الجنة هي المأوى دغه زمير فسر دی هغه کوم خبره کوي معنا چې حسر راولي چې به شک التی والجحيم وم هي دا جحيم المأوى زائد اوس یې دودي بل شی دی لسکه ولا چې یا تستا جحيم سی لا کز جنات زم استاد دغه شی دی دا بل سړی چې د الله څخه بیره دلی دی ځان د هوا او خواهش را منع کړی دی فإن الجنة به شک جنت هي دا جنت بل زای نه المأوى زائد اوس یې دو زید ته بدانه سی ویل چې براو ته لا ک جنتونه دی دوه رخت خامه خاص بل خواته نه زده دغه دغه نو دغه شی نه په پیش سی دا خبره هم خلاص اس ول ګور را سبق واکې درې پڑھاوه سو یو پڑھاوه هغه سوچ دلیل عقلی وو ویل سو بل پڑھاوه دا هغه سوچ چې ثابت سو قیمت برن شپیر سو کمی پیش کیږي هغه د نیکانو پیش ده دا بل ده بدانو پیش وو چې مخکې رسول وسه چل کې اسالونک عن الساعه په دې ځای کې د دغه خلکو چې د قیامت څخه منکر دي دوغه یو بیهوده سوال نقل کوي جواب ورکوي بیهوده سوال ده په دلیل ملامت شوی چې قیامت هغه دی واقع کیږي علم په نقل ثابته کړ درته مې په عقل درته ثابته کړ چې دا قیامت خامخا الله تعالی قایمه یې او دا سزا او جزا ورکول کیږي دی بارا څه کې قایمه یې او رویش شه پر کوم دی کې کا څه وخت قایمه یې تاریخ راوشه په کوم کال کې په کومه میاشت کې الله ته دې پاگل ته ګور رسول علیه الصلاه والسلام ته تل قیامت کیږي دا وخت نه دی ثوري چې بارا توان رویش په کوم تاریخ اگر کوم شی وای ول و ام جی چیر ډبل چیر دینو معنا ته دا بیا کلی دغه کې بیا کلی سوال کې د تا ته کله د وخت دا وی کول چې معنا نبی علی سلام په پټو خبر دی پټو معلوم دی پیغمبر علی سلام ته چې الله کوم خبر ور شو چې دغه وکړه کول الله دغه ور شو چې خلک خبر ک چې قیامت راځي ته ودا ته وخت را وښ نو خدای ما چې الله وخت نه دی را شو چې دغه وخت راځي الله پاک ما ته خلک خبر ک چې قیامت راځي تاریخ ما ته نه دی شو ورینو د پښتنه دی بیا کلی دی د شي الله فرمای مال د منکرانو دی بیا کلی سوال نه خلک یې یسالون دی نو سوال کوي کستا څخه چې د قیامت په باره کې خدای وس دلیل نور نه لري الله پاک په عقل او نقل ورته ثابت کړ نو دی سوال کوي کستا څخه عن الساعه د قیامت څخه وای ایانه کله دی مرساها قائمه ول دی هغه دیغه قائمه ول کله علاقی را وشه زه تاریخ را وشه کنی نو نیمه نمانو چه تاریخ ندی در معلوم نو نیمه نمانم نو ما دن دن پوی سوال دی عن ساعت ده قیامت ببارکی ده سوال کی ایان کل ده مرسا قائمه ول ها ده ده قیامت ارسا ده اغا قائمه ول چه علاو تعالی کل قائمه ای مانا چه ده واقعی سی ده پشتر ندی کی اللہ پاک ده اغا جواب ده سوائی فی ما انت من ذکراها دغه فی ما هغه د شمال هغه دی په حزب سعودي لکه په عامه تساهلون چې ما دروش چې عامه دا فی ما دی اصل لکه هغه چې عامه فی ما په چش کې انت ته من ذکر دا یادور سخه هدا د قیامت ته دې ساو د دغه وخت سره چې خلکو ته وخت روش دا خو ستا کار نه دی ستا کار خو یو خبر دی چې اتي ورچش ورلار ورک فيما نو پچش کی انت ته محمد من ذکر دا یاد ول سخه هاده د قیامت یعنی د یاد ول سخه د وخت هغه چې د هغه وخت ورته یاد کی ونی ته پچش کی معنا په ایچ کی نه دا ساسری اړه نه لري نو ملخری ته په معنا په یی فيما انت من ذکر لکه مشه ستاو د جسر دم الا پاک ورسول علیه الصلاۃ والسلام ته دغه سوی چې تاسو د قیامت تاریخ سره څه دا ستا کار دی خو دا لا کار دی پسې څنګه شوی الی ربک خاص و ربط است خو منتها ها منتها فایدی علم ها دا غد وو هگانو ترمز غد علم و ذات ملاقاری غواری منتها فایدی دا علم ها دا جا قیامت چی دا قیامت دا علم پای و چا تا دی و علا تا دی چی دا ارچا سا پشتن او که دا علا سماسی او ملائکا جی انبیا جی چی دا ارچا سا پشتن او که چی قیامت کل دی بارا ورو رخ دای پا خبر دا علم مسئله چې راځي ګرځي په چاور حواله کې پر الله ور حواله کې نو پای ودته دریج د علم دا و انسان ته نه دریج ته په تاسو د دې علم مسئله چې د قیامت علم تاسو غواړي چې کله دي ته په دا مضمون کې دای سپوې دلې په خپل طرز لاج کې ما د انسانانو درته چې په انسانانو کې دا غره کم د چې یو سړی و زی په یو شی نه برخه غوي تاسو د دې کار په لاس الله دا شی فيه په چیش کې انت ته محمد من ذکر د وریا د اولو څخه د وخت هدا د قیامت چې د قیامت وخت خلکو ته شی تاریخ ورشي تاسو د دې کار سره صدا ما کله تاسو سپارل وشي احساس پښتنه کې دا نو د چا کار دی الا ربک خاص برفتسته منتها فایدی ها دا جی قیمت یعنی دا علم دا قیمت قیمت علم خاص و لا تدریج بل سوک پا جی کچونو شران نسواری ها علامه بیانه ولیش چې دا علامه بي دا علامه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په احادیث کې ډېر علامه ځینې نقل شوي، اشراط الساعه چې ورته وایي د قیامت علامه او نقش، یو تاریخ وخت چې کفار یې غواړي، دا ستا سره اړه نه لري. نو څه شي اړه لري د پیغمبر سره؟ پسې ورته ګور، انما نه ده بلکې دا رنګ ده، انت ته منذر ته بیرونکی من د هغه چا یخشا چې هغه بیریږي هده د قیامت، ستا کار انذار دی بیرول د خلکو چې قیامت را روان دی، قیامت را روان دی، خلکو وسله ځان اصلاح کړي، دغه ستا کار دی، هغه کار تا کړی دی، دی غلط ولاړي چې پر بله خوا پوښتنه کوي. نو انما بے شک انت ته منذر ته بیرونکی ده چا من د هغه چا یخشا چې بیریږي هده د قیامت، که څوک بیریږي ته د هغه بیرونکی چې حیا نه کوي، شرم نه کوي، معنی بیره نه ځنې کوي، نو هغه ته ګټه انذار ورکوي هم ګټه نه ځنې اخلي، که پیغمبر علیه السلام خو عام بیرونکی دی، بیا یې دغسې ذکر کړه چې ته بیرونکی د هغه چا چې بیریږي، معنی اصلي کار خو نه هغه ځنې اخلي، که نبی علیه السلام خو انذار عام کوه، لکه هدى للمتقین کې چې مخبره کړې ده. الله پاک وایي چې دا به داسې واقع سي، دی خو اوس ډېر ترواري غواړي چې ونه څه تاریخ راوښیي، کله دی چې واقع سي بیا د ده حال ته وګوره چې بیا څه چمنه کوي، کأن ګواکې هم دوی یو په هغه ورځ یېرونه چې دوی وویني ه دغه قیامت، نو دوی به څه رقمي څنګه ګمان به کوي؟ لم یلبثو چې دوی ځنډ نه دی کړی په دنیا کې، الا عشیتا مګر نه یو ماښامی، او غدوحا یا څاښت هده دې ماښام، عشیه او غدوحا چې ده په بل ځای کې چې سر نه خلاصېږي، دا د ډاکترانو پر لوحه به در وښیم. نو هغه چې د لوحه چې وګوره بره وایي صبح، صبح معنا سهار، د څه وخته در څه وخته کار کوي، بره وایي د اتو بجو څخه تر دولسو بجو پورې، بیا نو شام لیکلی، شام بیا څه وخت کار کوي، شام چې دی بره وایي د دوو بجو څخه تر پنځو بجو پورې، اوس ورته چې نو ماښام خو چې لمر ولوېږي پر دوه بجو خو موږ د ماپښین لمونځ کوو، دلته شام لیکلی دی. نو دا قانون دی په دا دنیا کې، دا رقم ده په دا ساعتانو کې ام وسور کړي ای ام چې دی معنی تر دولس بجو راوجې خواته، دا د غرمې تر دولس راوجې خواته، دغه نو عبارت دی ای ام دی معنی صبح ده تر دغه وخت پورې، تر دولس چې واورتي چې موږ ویل مر واوري چې باره لمونځ رواسي زیوال چې وسي بالا شام شروع دی، بره پی ام ځنې جوړ شي په خپله په ساعته کې التوار بره، نو اوس مع شام شروع شي. نو دغه کفار چې په ورځ د قیامت دی راپورته شي، بره چې قیامت وویني، دا د دنیا ژوند چې پر ده باندې دلته غمېدل وي چې برهل تاریخ راوښیي قیامت کله دی، هلته به نه بیا راوایي د دنیا ژوند څنګه ژر تېر شي، خو ته به فقط مازې یو عشیه وه، معنا ته به د دولسو بجو څخه در څلورو پنځو بجو پورې تس لاند راباندې تېر شي، او غدوحاها یا معنا ته به د سهار د لمر ختو څخه در دولسو بجو پورې دغسې، یا دا د ساشت خوا یادوي، یا د ماښام خوا خود به یې وایي چې یاره یو ساشت کوي ورباندې تېر شي، دس لنډ تیر شو، کش خو څو کاله خوای هغه کنه دغه تا چا کاله ژوند کړی دی، خو چې هغه ډیره سخت ده، دته د دنیا ژوند مرد غنه لږ مرم سي، دلته الته نو ویلی لږ درته مال میږي چې وسته باندې غمې درې چې په عمر ته جره را ولا څه وخت دی قامت تلته تلواری تلواری غشته نه کې، الته په هغه ځای کې چې الله الته به دې دغه رقم نشي، هغه زحمت وویني بره به د دنیا ګرد ژوند چې دته تیر سوی دی، بره به دا عشیه ده، عشیه معنی یو ما شامګي وای کې د دورس بجو سیونه سدر سرور د پنځو بجو پر دته داسې معلوم شي، او غدو یا څاشت گئی معنا گو کې د لمر خاته څخه تر دولس بجو د غسی یو غړي معنا پر ورځ لا نه یادي، کال خو پرېر د شپته کال خو پرېر د اچا کال خو پرېر د پرې ورځ د پر ورځ لا دی قانې نه دی چې پر ورځ کې نیم ورځ بولی، معنا یا د سار خو یا د ماشام خو د غسی بارکې، کأن گو کې هم دی یو مفه هغه ورځ یره و نه چې دی وې نه ها د قامت، لم یلبسو گو کې دی نو ځند نه دی کړی، الا عشیه مگر نه یو ماشامې خو معنا چې هغه د دولس بجو څېونه سي تر اخوه، او غدوحا یا څاشت ها دغه عشیه دغه د هذې مر عشیه ته راجی دی، نو یا څاشت د عشیه د جمع شامي څاشت نه هغه د مخ په خاص ولا، نو دا ولي مزاب کې ودا هات غدوحا څاشت ها دغه خودي د دوی دورې د دوی په لیګم ورس ما بین ځنی مې کې نو خو یوه د شش را وته غدوحا هغه بل شش را وته عشیه را وته، نو په دغه د غدوحا و د عشیه ته شدا کوي هغه پلا د هغه پلا د دی و نو کوي پر ما عشیه ته را سوي د او غدوحا ها یا هغه بل خو د جز د عشیه بل خو د عشیه خو نو شش دی خو هغه ساش دی شیا د غره باندې ته را سوي د دا بنو بر بیا د دوی حالت سالته، نو د صورت ګرد مساله ته ثابت هسو چې اثبات قیامت وو په دلائل عقلیه او هم په نقلیه او هم چې ما پر ازای ځای باندې وشول درته او په پای کې دا خبره رااله چې معنا چې نو قیامت واقعي سی برات سکیږي هغه پیش راځي چې کوم چا سره چې طغیان یې کړی او د دنیا ژوند یې غوره کړی و هغه پیش دغه د جهنم یې مواد دوزخ ده د اوسېدو ځای دی. کوم څوک چې د الله تعالی څخه بیرېدلې و نفس یې د هوا او خواهش را منع کړی ول دغه نو بیا چې دا پیش کیږي چې جنت یې مواد جنت ته به ځینو. کوم کسان چې دا غلطي منکرین دي ول هغه نو دا بیا کلی کوي چې باره د قیامت پیشېدو هغه تاریخ غواړي ستاسو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته الله ور بل الله سوال دی بیا کلی دي ستاسو د تاریخ سره چې ته د قیامت تاریخونه خلکو ته شي ستاسو په خو انتظار دی انتظار خو تا ورته وکینو دا چې دوی وسونه تلواری دي چې قیامت کړی دی علاوه چې وس د خبره ته کوم په قیامت کې بیا دی چې دی برای ما په دنیا کې څونه رجو مرتیر کې د دنیا عمر ته لښسی دا معنی چې کیسه می ډیر تیر کړی وای الته په دنیا کې پرغه مېدل و چې قیامت را وشه کړی دی دته دغه بیا کلی خبرې نه هغه سره لګیږي چې الته تاریخ غواړي نه هغه ځای سره لګیږي چې په آخرت کې برای بیا وای چې دنیا خو نه یو سرګي را باندې تیر شي دنیا خو نه یو ماشامګي را باندې تیر شي چورته چې ولې بیا کړو کلون یې تیر کړی دی نو ولې ساشوي تیر کړی دی ولې ماشامي تیر کړی دی نه الله عز وجل دې مرته شي دغه د جنت مأوا د خلکو څخه وګرځي معنا پر خپل نفس چې الله تعالی وسکن کنټرول را راکړي خپل نفس د هوا او خواهش څخه رامنع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.